αύριο σήμερα, κυρία Τίσα. Τι να σας πω, αυτό δεν το ξέρω αν δικαιώνεται. Μακάρι να ήταν εδώ να το έλεγε ο ίδιος. Μακάρι να ήταν ένα από τα θύματα που χτυπήσανε και σακατέψανε. Ας ήταν εδώ, να μπορούσε να πει εκείνος αν δικαιώνεται ή όχι. Δεν είναι εδώ όμως ο Παύλος. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει δικαίωση για τον Παύλο. Η δικαίωση είναι για μας, για αυτόν τον κόσμο που αγωνίστηκε για να αποδείξει ότι όντως είναι μια εγκληματική οργάνωση κάτω από το μανδύα του πολιτικού κόμματος. Φεύγουμε από τη δίκη με το κεφάλι ψηλά απέναντι στην ελληνική κοινωνία, απέναντι στη Μάγδα Φίσα και τα θύματα της Χρυσής Αυγής. Παύλου αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ποιο ήταν το διακύβευμα αυτής της δίκης. Το διακύβευμα αυτής της δίκης δεν ήταν μόνο η ποινική καταδίκη του δολοφόνου, του ρουπακιάφτου που μαχαίρωσε, ήταν η ποινική καταδίκη αυτών που εκπαίδευσαν και όπλησαν το χέρι του ρουπακιά. Έχει διεθνή αντίκτυπο και είναι οδηγός για το διεθνές αντιφασιστικό κίνημα εν ώψη της ανερχόμενης δράσης των φασιστικών ναζιστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Στο πρόσωπο του Παύλου Φίσα και της Μάγδας Φίσα δικαιώνονται όλοι οι αντιφασίστες και οι αντιφασίστριες που όρφασαν το ανάστημά τους απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Στο πρόσωπο του Αμπουζίντε Μπάρακ και του Σαχζάτ Λουκμάν δικαιώνονται οι εκατοντάδες μετανάστες που χτυπήθηκαν, μαχαιρώθηκαν ή ακόμα και δολοφονήθηκαν από την ναζιστική οργάνωση. Στο πρόσωπο των κομμουνιστών συνδικαλιστών δικαιώνονται οι εργάτες και οι εργάτριες που βγάζουν το μεροκάματό τους και την ίδια στιγμή είναι μαχητές της τάξης τους, συνδικαλιστές και κομμουνιστές. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στους εκατοντάδες και στους χιλιάδες ανθρώπους του αντιφασιστικού κινήματος που στάθηκαν απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Αν δεν το είχαν κάνει, η ιστορία αυτού του τόπου θα ήταν διαφορετική. Ήταν με τη σειρά οι φωνές της Μάγδας Φίσα, του Κώστα Παπαδάκη, συνήγορος πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων Αλλιεργατών, της Χρύσας Παπαδοπούλου, συνήγορος πολιτικής αγωγής της οικογένειας Φίσα, του Παναγιώτη Σαπουτζάκη, συνήγορος πολιτικής αγωγής των εργατών του ΠΑΜΕ και Θανάση Καμπαγιάννη, συνήγορος πολιτικής αγωγής των Αιγυπτίων αλλιεργατών. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη χθεσινή μέρα έξω από την αίθουσα, στο περιστήλιο εκεί του εφετείου. Είναι η Μάγδα Φίσα στο κέντρο με τα μαύρα και γύρω της όλοι οι δικηγόροι. Ένα κλικ. Άρκεσε ένα κλικ για να περάσει στην ιστορία και αυτή τη στιγμή και η συγκεκριμένη φωτογραφία. Το ωραίο είναι ότι σε αυτή την αίθουσα του δικαστηρίου Λουκάρεως και Αλεξάνδρας Γωνία κανείς δεν έκανε απλά τη δουλειά του. Όλα αυτά τα 5,5 χρόνια οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής έδωσαν μάχη που ξεπερνούσε τα συνήθη όρια μιας πολιτικής αγωγής. Έγιναν οι ίδιοι η φωνή των νεκρών και το αίτημά τους για δικαίωση. Οι φωτορεπόρτερ που ήταν εκεί κάθε μέρα δεν κατέγραφαν απλώς στιγμές και τις εκφράσεις των προσώπων. Ο φακός τους έμπαινε μέσα στις ψυχές όσων βρίσκονταν εκεί. Μας παρέδωσαν, ειδικά οι φωτορεπόρτερ, γιατί δεν υπήρχε άλλο μέσο, μας παρέδωσαν και παρέδωσαν στην ιστορία εικόνες μοναδικής έντασης όλα αυτά τα 5,5 χρόνια. Η πρόεδρος και οι άλλοι δύο δικαστές έκαναν τη στιγμή να υποκληθεί μπροστά τους. Η εισαγγελέα θλιβερή, όπως παραδεχόμαστε όλοι. Ο κόσμος απ' έξω, από παντού, ακουμπούσε στο ψυχρό μαρμάρινο κτίριο πολλές στιγμές μέσα σε αυτά τα 5,5 χρόνια, αλλά κυρίως το τελευταίο 15ήμερο. Η παρακαταθήκη αυτής της ιστορικής στιγμής διαρκείας 5,5 χρόνων είναι τεράστια. Παραδίδεται στη γενιά μας, σε όλους μας, ως πολύτιμο εφόδιο στις μάχες που έρχονται. Κοσμεί και σφραγίζει την ιστορία του λαού. Όχι την ιστορία γενικώς, αλλά την ιστορία του λαού και μπαίνει και αυτή η στιγμή δίπλα στις άλλες στιγμές του παρελθόντος. Και έχουμε πολλές σε αυτόν τον τόπο. Τι ενώνει αυτή τη στιγμή με τις στιγμές του παρελθόντος? Το ότι υπήρξαν άνθρωποι που δεν έφυγαν. Δεν λύγησαν. Δεν υπολόγισαν, δεν στάθμισαν, δεν λογάριασαν το κόστος ακόμη και τη ζωή τους. Αυτό δεν χωράει στο μυαλό της άλλης πλευράς, δεν χωράει με τίποτα, Δεν μπορούν να το καταπιούν, δεν μπορούν να το χωνέψουν. Ο Παύλος Φίσας δεν έφυγε, έμεινε εκεί μόνος αυτός με τους δολοφόνους του. Σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Βέβαια τον βλέπουμε ότι στη γωνία σταματάει, βγαίνει, ελέγχει που θα πάει και τι και ξαναμπαίνει πάλι μέσα στο αυτοκίνητο και πάει ανάποδα του δρόμου, σταματάει, βγαίνει έξω και τον μαχαιρώνει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν και σε αυτή την ώρα οι αστυνομικοί ήταν εκεί, δύο τουλάχιστον ήταν εκεί που γίνεται το μαχαίρωμα. Αλλά παρόλα αυτά δεν κάνανε καμία κίνηση βλέποντας τον να έρχεται και να πηγαίνει επάνω να τον σταματήσουν. Παρά ο ίδιος ο Παύλος τους υπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει τι κάνετε εμένα. Αφού με μαχαίρωσε. Με μαχαίρωσε, σηκώνει την μπλούζα και δείχνει τις μαχαιριές. Του λέει εμένα μαχαίρωσε. Και του φεύγει. Και του λέει φεύγει. Ας πούμε πολλοί λένε γιατί δεν έφυγε και αυτός εκείνο το βράδυ, γιατί δεν έτρεξε να φύγει. Δεν θα φεύγει ο Παύλος. Όσοι ξέραν τον Παύλο ξέραν ότι δεν θα φεύγει. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Είναι από την συνέντευξη που μας είχε δώσει η Μάγδα Φίσα πριν δύο χρόνια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τα όσα απεδείχθησαν, εκείνο το βράδυ στο Κερατσίνι ήταν 18 οι κατηγορούμενοι που πήγαν κατά του Παύλου Φίσα. Ο ένας τράβηξε το μαχαίρι, ο δολοφόνος Ρουπακιάς. Από τους 18 οι δύο πήραν αναστολή και οι 16 μπαίνουν στη φυλακή. 16 άτομα μπαίνουν στη φυλακή γιατί σκότωσαν έναν. Μπορεί κάποιος να το φέρει όλο αυτό στο νου του, τι μπορεί να σημαίνει. Δεν έφυγε λοιπόν ο Παύλος Φίσας εκείνο το βράδυ, ακούσαμε τη Μάγδα Φίσα πώς το περιγράφει. Η Μαρία Σιδέρη, φυλακισμένη τη δεκαετία του 50 στις φυλακές Αβέροφ για 14 χρόνια στο κελί των μελοθανάτων, εκεί που σχεδόν κάθε μέρα άνοιγε η πόρτα με εκείνα τα κλειδιά όπως μας τα έχουν περιγράψει και η ίδια σε συνέντευξη που μας είχε δώσει, και η δεσμοφύλακας έμπαινε μέσα στο κελί των μελοθανάτων και ανακοίνωνε ποια αύριο θα εκτελεστεί. Ήταν γυναικείες φυλακές. Η Μαρία Σιδέρη και οι συγκρατούμενες της μαχήτριες κατά του Ναζί κατακτητή πριν μερικά χρόνια, πριν φυλακιστούν, επίσης δεν έφυγαν. Εσείς άρα μαζί με τους 17-18 άτομα καταδικαστήκατε σε θάνατο. Σε θάνατο. Εσείς ναι. Είχατε ειδική κατηγορία όμως. Αμψηφή. Αμψηφή, αλλά ειδική τιμή στην καταδίκη. Πόσες φορές ήταν ο θάνατος? Πεντάκης. Σας είχαν ζητήσει αυτά τα 14 χρόνια στις Αβέροφ, στις φυλακές, να υπογράψετε? Βεβαίως. Και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και. Καμιά δεν έκανε δήλωση. Όχι, κάνανε μερικές, κάνανε δήλωση. Εσείς? Όχι, καμιά μελοθανάτη δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πουνούσε με αυτούς που πήγανε. Δεν περνούσε σε καμία περίπτωση από το μυαλό τους. Δεν έφυγαν. Όλες αυτές ήταν και νέες κοπέλες, είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Δεν έφυγαν όπως δεν έφυγαν χιλιάδες αγωνιστές, αντάρτες, μαχητές, απλοί αγράμματοι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια, που δεν τολμούσαν να σκεφτούν να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους. Έμειναν εκεί και αυτοί, όπως και άλλοι, με δυνατή φωνή μέσα στην αίθουσα του τότε δικαστηρίου, κατά την απολογία τους, Ρωμαλαίοι, υποστήριζαν μέχρι τέλους τις ιδέες τους και χωρίς να ζητάνε από το δικαστήριο καμία επίοικια. Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε. Τι έχετε να πείτε? Κύριοι δικαστές, η έκτη και η έβδομη ολομέλεια του κόμματός μας ρίχνουν όλο το βάρος στην ειρήνευση του τόπου, στο ψωμί και στις ελευθερίες του λαού μας. Αυτό το μήνυμα ήρθα να φέρω στην Ελλάδα. Και απευθύνομαι από αυτό εδώ το εδόλιο σε όλους τους τιμημένους Έλληνες, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους, και τους καλώ να ενωθούμε. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να επικρατήσουν οι υπηρέτες των Γερμανών, που σήμερα έγιναν υπηρέτες των Αμερικάνων. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να υποδουλωθεί η χώρα στους ιμπεριαλιστές της Ουάσιγκτον. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε οι σύντροφοί μου και εγώ. Και γι' αυτό θα πεθάνουμε. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στοϊκά το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Όπως επίσης δεν έφυγαν όσοι αντίκρισαν το εκτελεστικό απόσπασμα. Θα μπορούσαν να το κάνουν, θα μπορούσαν να φύγουν, να υπογράψουν, να διαλέξουν τη ζωή, αλλά έμειναν εκεί, κοιτώντας για τελευταία φορά τον ήλιο και χωρίς να δεχτούν να τους κλείσουν τα μάτια. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Είμαι εξόριστος από το 1936. Με πήραν για εκτέλεση 1η Μαΐου 1944. Κόρη μου, Χέτη Πόλκου, μένει κλειούς 22 Θεσσαλονίκη. Να γίνει δασκάλα, ο πατέρας της. Αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Σφίχτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα δοκιμασία. Ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Έτσι θα μας θυμίσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Ο Λευτέρης Αναστασιάδης, ανάπηρος της Αλβανίας, έγραψε πάνω στο ξύλινο πόδι του: ειδοποιήστε τη χείρα μητέρα μου, Κατίνα Αναστασιάδη, οδός Λομβάρδου 2 Αθήνα, ότι πεθαίνω για την Ελλάδα μας. Πήγαινω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Πήγαινω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Εμείς μερτικό δεν ζητήσαμε, τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας. Από τα μηνύματα που πέταγαν οι κρατούμενοι ενώ τους μετέφεραν από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή. Κάπως βρήκαμε ένα νήμα και τα συνδέσαμε όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά νήματα που μπορούν να συνδεθούν όλα αυτά και επειδή την τελευταία δεκαετία γίνεται πολλής λόγος σε αυτόν τον τόπο για το δημόσιο χρέος της χώρας, νομίζω σε αυτούς χρωστάμε. Σε όλους αυτούς που δεν έφυγαν, που έμειναν εκεί. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χρέος. Το δεχόμαστε, το αποδέχεται ο λαός. Νομίζω οι περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο, άλλος πολύ, άλλος λίγο, είναι πολύ λογικό. Υπάρχουν και οι ζωές του καθενός, η καθημερινότητα που τα αλέθει όλα. Όλοι αυτοί και χιλιάδες άλλοι όμως, που ακούσαμε τώρα ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις, δεν έφυγαν. Έμειναν εκεί και όχι μόνο έμειναν εκεί, στάθηκαν και όρθιοι. Στάθηκαν και στέκονται. Μένουν εδώ, δίπλα μας, σε κάθε δική μας καθημερινή απλή στιγμή. Για να μπορέσουμε να φωνάξουμε και εμείς κάποια στιγμή, Παύλο, Μαρία, Νίκο, 200 και όλοι εσείς που μείνατε και σταθήκατε, τα καταφέραμε. Αν ήταν όλα δίκαια, τα αδέρφια μου κι εγώ, θα φυτεύαμε κρινάκια στα στρατόπεδα. Αν ήταν λίγο δίκαια, θα ανοίγαν μύτες με φιλιά και θα ανθίζαν τα κράσπεδα από το αίμα της αγάπης. Θα είχαμε τραγούδια να ξεσήκωναν τα πλήθη χωρίς σκέψεις. Θα είχαμε σημαίες μ' όλα τα χρώματα μπλεγμένα, ως και τα παρεξηγημένα, και λόγους να πιστέψεις. Θα είχαμε παιδιά που θα ψηλώνουν

Ο παπάς δεν έχει βρεθεί, διέφυγε. Ενώ η εισαγγελέα, η κυρία οικονόμου, είχε μιλήσει και είχε πει ότι δεν θα φύγουν όλοι αυτοί. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι σε καμία περίπτωση. Και ενώ η αστυνομία τον επιτηρούσε τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Και έτσι μένει εκτεθειμένος ο συνδικαλιστής ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος δύο φορές εκπομπές είχε μιλήσει με πολύ ιδιαίτερο ύφος για τα μέτρα της αστυνομίας. Υπάρχει περίπτωση να μην ακολουθήσει κάποιος αυτή τη διαδικασία. Είστε έξω από τα σπίτια, μπορεί κάποιος να διαφύγει, μπορεί κάποιος να αντιδράσει, μπορεί να είναι μέσα στα ενδεχόμενα και αυτά, έτσι δεν είναι? Γελάτε, γιατί? Να διαφύγει. Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο δεν υπάρχει διαπέτωση, κυρία Μαυραγάνη. Αυτό σας το λέω κατηγορηματικά. Το είπε κατηγορηματικά, εδώ διαβεβαίωσε στο Open την Φέη Μαυραγάνη. Πέρασαν κάποιες μέρες, είδατε και το χαμογελό του, με τη σιγουριά ήξερε ότι η ελληνική αστυνομία δεν κάνει τέτοιες γκάφες. Η ελληνική αστυνομία που όλοι γνωρίζουμε και είναι και μέλος της και συνδικαλιστής των εργαζομένων εκεί. Μερικές μέρες αργότερα στο Sky. Εσείς αυτή τη στιγμή στα σπίτια όλων αυτών των ανθρώπων και περιμένει τη δικαιοσύνη. Πιστέψτε με κύριε οικονόμου. Είναι στα 5-6 μέτρα δίπλα στον κάθε ένα από αυτούς. Ήδη ξέρει η αστυνομία είναι ήδη στα 5-6 μέτρα κοντά τους, στο διπλανό τοίχο. Εδώ και καιρό, όχι από χθες. Στο διπλανό τοίχο, έξω από την πόρτα τους. Άρα είναι δύσκολο να πάει η αστυνομία και να μην τους βρει μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνουμε. Είναι ακατόρθωτο αυτό, όχι δύσκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση με το που θα δοθεί η εντολή. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, είστε σίγουροι για αυτό που λέτε? Έχουμε αύριο τίποτα ιστορίες. Έχουμε, κοιτάξτε, υπηρετώ στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 30 χρόνια και ξέρω πόσο ικανή αστυνομία έχουμε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως θα μπορούσα να πω ότι είναι ευκολάκι, γιατί δεν περιμέναμε τη σημερινή ημέρα. Είμασταν προετοιμασμένοι να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή. Ήταν σε ένα κλειό επιτήρηση εδώ και ημέρες. Βεβαίως. Ανά πάσα στιγμή ξέραμε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού πορεύονται αυτοί οι άνθρωποι, πού υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και ανά πάσα στιγμή, μόλις δοθούν οι εντολές της δικαιοσύνης, αυτοί οι άνθρωποι θα τους περάσουμε τα βραχιολάκια τους και θα πάνε μέσα. Μεγάλοι κομικοί συνεχιστές των μεγάλων κομικών. Ορέστης Μακρύς, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Αυλονίτης κλπ. Επειδή ακριβώς ξέρει τι αστυνομία έχουμε. Γιατί 30 χρόνια δουλεύει σε αυτή την αστυνομία και ήταν ευκολάκι. Όλο αυτό που έγινε μπαίνει μια τελεία εδώ σε αυτή την κωμωδία. Η άλλη κωμωδία είναι τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει από αύριο το πρωί, μάσκες παντού. Και μετά τις 12.30 το βράδυ, αν θέλει κάποιος μόνος του να κινηθεί, απαγορεύεται. Πριν τις 12.30, αν θέλει να πάει σε μια καφετέρια με άλλους 100, επιτρέπεται. Τέτοιας λογικής είναι τα μέτρα που εξήγηλαν για άλλη μια φορά από το καλοκαίρι και μετά. Αυτή η διαχρονική κωμωδία συνεχίζεται με τα μέτρα που κανείς δεν τα υπολογίζει ως σοβαρά. Υπακούμε όλοι, διότι υπάρχουν και κάτι πρόστιμα, αλλά από εκεί και πέρα έχει χαθεί το μέτρο. Και στο τρίμερο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε στη Βουλή πρόταση μορφής κατά του Σταϊκούρα να συζητηθεί το έγκλημα που φέρνει αυτή η κυβέρνηση με τον πτωχευτικό νόμο, το οποίο προβλέπει τέρατα μέσα εκεί. Από Δευτέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε, αναλύσουμε. Παρακολουθήστε τα όσα θα γίνουν εκεί, γιατί πραγματικά έρχονται τέρατα με αυτόν τον περίφημο πτωχευτικό νόμο. Και όταν το ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, σηκώθηκε ο Γεραπετρίτης στη Βουλή και είπε ένα ανέκδοτο ότι ναι, θα κάτσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να τα συζητήσουμε εδώ, γιατί δεν πάει αυτή η κυβέρνηση διακοπές. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε διαθέσιμη στον κοινοβουλευτικό διάλογο και ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει το σεβασμό του απέναντι στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, εμείς όπως γνωρίζετε διακοπές δεν κάνουμε. Κανένα Σαββατοκυριακό δεν κάναμε διακοπές. Είχε μιλήσει για ολιγοήμερες διακοπές ο κύριος Μητσοτάκης, το κάνει πράξη, βρίσκεται από χθες στα Χανιά, στον τόπο του. Από το απόγευμα αύριο και μέχρι και την Κυριακή θα περάσει τις ημέρες αυτές οικογενειακά στο Μέτσοβο και ίσως στο βουνό. Αέρας Hollywood φύσηξε χτες στην Αντίπαρο, όπου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, με συγχωρείτε, με τον διάσημο ηθοποιό Τόμ Χάνκς, τη γυναίκα του Ρίτα Γουίλσον. Πάμε, πάμε, ένα ταξιδάκι. Ο Πρωθυπουργός, όπως θα δούμε και στη φωτογραφία που ακολουθεί, βρέθηκε στα Μετέωρα και συνδύασε την επίσκεψη αυτή με το mountain bike. Είναι γνωστό πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι λάτρης της γυμναστικής. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου. Αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Μήλο των Ξωτικών στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Τρικάλων. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνει στο καναβάτσο το τεράστιο Ρότζερ Φέντερερ για δεύτερη φορά. Η νίκη του επί του Βασιλιά στον ημιτελικό της διοργάνωσης στο Λονδίνο. Τη μεγάλη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά παρακολούθησε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης από κοντά. Πιάσε το μπαλάκι, το πιάνω, χτύπα το καλά. Φώναζα, δεν έχω φωνή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό του, αναχώρησε πριν από λίγο στις 4 το απόγευμα για μια 24ωρη απόδραση παύλα ανάπαυλα στην Τίνο, όπου διατηρεί και την εξοχική του κατοικία. Δεν πάνε διακοπές. Είναι εδώ. Δίνουν τις μάχες για το καλό όλων μας. Όμως ο Τύρας όλων ημών, όπως λέει και ο Μπαλούρδος στις ειδήσεις του. Τώρα λαός μέρος δεύτερον. Έλα, γόρι μου, πού είστε? Έλα, τι κάνεις? Τηλέφωνα. Λοιπόν, πες στον τον βλάχο που είναι έξω ότι ο συντελεστής Τζίνι είναι αυτός ο οποίος μελετάμε για να βγει η Καμπύλη Λόρεντς, που είναι η κατανομή των εισοδημάτων σε μια χώρα. Βλάχο, είπε στο Θήμιο. Έπειτα τι είναι. Μισό διάλογο, χάμε να τρέπεσαι καθήκη. Ολοκάθηκο. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, εσύ, τι είναι αυτή η εισαγγελέ. Τι είναι αυτή, ρε. Φίλος μέλος, θα έλεγες, δεν ξέρω. Δεν ντρέπεται καθόλου πια. Νομίζω πως όχι. Μην νομίζεις, είναι αυτή, σίγουρο ότι δεν ντρέπεται. Αυτή να στην λέει, αυτή να στην λέει. Κάτσε λίγο να δούμε τι θα πει η πρόεδρος. Και εκεί κρατάω μικρό καλάθι τώρα και τις επιφυλάξεις μου, για να δούμε. Ακριβώς, γιατί και η πρόεδρος τι είπε, 13 χρόνια είπε η πρόεδρος. Όταν η καημένη καθαρίστρια έφαγε 15 για να πλαστώ πτυχίο δημοτικού, α πούμε. Για πέμπτη δημοτικού. Μιλάμε τώρα με τόσο, έτσι. Με μόνο τα, σαν τα φίδια είναι κοντά. Δεν πάνε μόνο τους ξυπόλοιτους, ας πούμε. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ασχολούνται διαρκώς, από ό,τι ακούω σε όλα τα ραδιόφωνα, με τη Χρυσή Αυγή. Δεν ασχολούνται με τον Ορντογάν που κοντεύει να φτάσει στην Αθήνα. Αυτό θα υπογράψει. Γίνει έτσι κι αλλιώς. Α, δεν θέλετε να ασχολούμαστε με τη Χρυσή Αυγή. Τι έχουν υπογράψει και θέλουν να τους βάλουν μέσα για να τους έχουν στα πόδια τους. Αχ, στεναχωριέστε για τη Χρυσή Αυγή. Ψηφίσατε? Ναι, μία φορά τους ψήφισα γιατί με ανάγκασε αυτό το πολιτικό σύστημα που μας κυβερνάει μέχρι σήμερα. Βέβαια, να μπει κανένα μέσα, να ρίξει καμιά σφαλιάρα και κανένα μαχαίρι, Καταλάβατε. Το ξέρετε ότι τα αποτυπώματά σας. Πολιτικό σύστημα με ανάγκασε να ψηφίσω γιατί με έχουν εξαθλιώσει οικονομικά. Ναι, με έχουν εξαθλιώσει οικονομικά με προβλήματα υγείας. Να κάνω μια ερώτηση για τη δολοφονία του Φίσα που συνενέσατε. Όχι, δεν συμφωνώ. Που συνενέσατε. Για τη δολοφονία θα πάει μέσα Ρουμπακιάς. Βεβαίως. Επειδή ήταν πολιτική απόφαση και όπως έχει βγει από τα τηλέφωνα. Δόθηκε εντολή όπως βγήκε από τα τηλέφωνα στο δικαστήριο. Επειδή δόθηκε εντολή από την ηγεσία για αυτό. Μα εσύ και το ξέρετε. Βγήκε από τα τηλέφωνα, έχει βγει στο δικαστήριο. Ναι, δεν χρειάζεται να το ξέρω εγώ. Μαζεύτηκε όλος αυτός ο όχλος απ' έξω και πιέσαν τους δικαστές. Καταρχάς είστε η κυρία με το ΕΑΜ. Όχι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Έχετε κάποια αντίθετη γνώμη με την ύπαρξη του ΕΑΜ? ΕΑΜ. Ναι, ναι. Μπορείτε μου εξηγήστε μου, γιατί τα αρχικά τα μπερδεύω κάπως με τα αρχικά τα γράμματα. Α, εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Τις λέξεις ολόκληρες, ολοκληρωμένες για να το καταλάβω. Βεβαίως. Εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, τα κουμούνια. Μάλιστα. Α, είναι τα κομμούνια αυτά. Ναι, με το Βελουχιώτη, ναι. Που θα είμαστε ένα Μονακό, δεν είστε εσείς, εντάξει. Εσείς συμφωνείτε? Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ. Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση λίγο τώρα. Επειδή έχει βγει. Με ποιο μιλάω, παρακαλώ, με ποιο μιλάω? Εγώ λέγομαι Άννα. Εσείς ποιος είστε? Ο Στράτος, λοιπόν. Είστε η Ελληνοφρένεια που. Ναι, ναι, είμαι. Δεν πήρα. Είμαι. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, επειδή έχει βγει από το δικαστήριο και από τα τηλεφωνήματα που ανοίξαν οι γραμμές και υπήρξε εντολή, εσείς συμφωνείτε με όλες τις δολοφονίες? Γιατί έχει το αποτύπωμά σας. Δεν άκουσα. Τηλεφωνήματα, ούτε όχι, δεν συμφωνώ με τη τηλεφωνία. Βεβαίως, αυτούς ψηφίσατε όμως. Ναι, τους ψηφίσατε. Αυτοί θέλετε να θωθούν σήμερα. Ανάγκασε αυτή η δημοκρατία. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Περιμένουμε, μου κόψανε τα δώρα. Καλά σας κάνανε. Μου κόψανε τα πάντα, καλά μου κάνανε. Θα ξαναψηφίσουμε. Περιμένετε και θα δείτε. Πίσω έχει αφλάδα την ουρά. Πίσω έχει πηγάδα, είναι το σωστό, την ουρά. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Έλα. Έλα, θα σου δώσω μια φόρμουλα, μια φόρμα και εσύ θέλω να δημιουργήσει πάνω, Θα κάνει παπάδε. Λοιπόν, άκου. Για να δούμε. Πάρει το σύνθημα που έχουν οι εξαυγείτε αίμα τη μη Χρυσή Αυγή, που λέει θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμε γη, εκεί θα το κόβει, στο θα, και θα βάλει